أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده خلفاء الراشدين ده سيرت بنزم فتح محترم ورونو بچير سلرم فتكي مجهغ واقعات بيانول چه حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ده حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ده خلافت ده پاره د اصحاب کرامو د مشرانو سره مشورې کولې او وویل چې د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره تر مشورې کولو وروسته یې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغشتي او هغه ته وویل یا ابا عبد الله عمر ابن الخطاب څنګه سړی دی د هغه حال راتوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل تتر ما دیر په خبریه یا خلیفه رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بیا هم دهغه په باره کې ستا رأی څه ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل زما په پوها څونه شوالی چې د عمر په دباندنی او ظاهری حالت کې دی د ننه تر دغه حال نور هم شه او بهتر دی او په مشکی د په مثل سره څوک نسته ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورتول رحمك الله يا ابا عبد الله دغز ما خبري د چاسره ما بيانوه عثمان رضي الله تعالى عنه وويل شدي داس بوكم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دا هم ورتول كده خلافت نكري قبول او پريشاوه ترتابه تير نسم او زن نيم خبر شاي هغه پريش دي او د د پاره خیر همدادی چې ستاسو د کارو څخه د هیڅ شي زما و نخلی حتی زما د خپل ځان د پاره دا خوشوه چې ستاسو د کارو څخه فارغ وای او زه د هغو کسانو څخه وای چې په خاله تیر سوي یا وفات سوي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې د دوغو دوو جلیل القدر اصحاب کرامو په مشوره کفایت و نکړي بلکې په دغه موضوع کې نور هم د هر هغه چا سره مشوره کول چې هغه د فکر او عقل خاوند بلی سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه یې راوغشتي او سید ابن حذیر رضی الله تعالی عنه یې راوغشتي نور یې هم د مهاجرینو او انصارو سره د دې د پاره مشورې کولې چې د مسلمانانو پر هغه چا اتفاق سي چې تر د ورسته به د دوی امیر وي دا د دې د پاره چې هغه د سقيفه د اختلاف راز بیا تکرار نسي د دغه موضوع خبر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کور د باندې ووتی په خلقو کې هغه خبري بیانې دلې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نورو مشوره کوونکو په منځ کې سوي وي نو ځکه ځینې مسلمانان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت او تندی په سبب په دې بیره کې سو چې خلق به پرده راټول نس نو دا یې قصد وکړي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورسي او د خلافت لپاره د حضرت عمر د نه انتخابولو غوښتنه ځینې وکړي د دغه ډلې مشر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورته د ورتلو اجازه وغوښتل اجازه ورکول سو او کورته ورغله. طلحه رضی الله تعالی عنه وویل: یا خلیفته رسول الله، کستا رب دا پشتنه در څخه وکړه چې ولی دی عمر د مسلمانانو خلیفہ وګرځاوه، ته به څه ورته وایې؟ او ته یې وینې چې دی ستا په وجود کې د خلقو سره څومره شدت کوي. دا که دی ستا تر مرګ وروسته د خلقو سره یوازې پاتې سي، څه حال به یې وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د طلحه څخه یې د دغه دریز توقع نه درلودل، په قهر سو او پر خپله کورنۍ غږ وکړ: ما کښېنوي. او بیا یې وویل: زه به الله جل جلاله ته ووایم، ستا پر بندگانو مې ستا د بندگانو ښه بنده والي وګرځاوه. او بیا یې وطلحه رضی الله تعالی عنه ته وویل: زما دغه خبره و هغو کسانو ته ورسوه چې په دغه رایه کې ستا ملګري دي. بیا یې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه یې امر کړی چې ولیک: دا هغه څه دي چې په هغه سره ابوبکر ابن ابي قحافه په هغه وخت کې امر کړی دی چې د دنیا څخه یې د وتلو آخري وخت وو او آخرت ته یې د ورتلو اول وخت وو. دا داسې وخت دی چې درواغجن صادق ګرځي، د فاجر یقین حاصلیږي او کافر مسلمانیږي. ما بس په دغه وخت کې به هوشی پراخ د شخص یا سړي نوم یې د هغې به هوشی په سبب نه کې یاد چې پر در راغل. خو عثمان رضی الله تعالی عنه ولیکل: ما عمر ابن الخطاب خلیفہ وګرځاوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه د عمر ابن الخطاب نوم د هغې بیری په سبب ولیکي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه به د نامه تر یادولو د مخه وفات سي، او بیا به مسلمانان تر ده وروسته د خلیفه په انتخابولو کې په اختلاف او بې اتفاقی کې ولویږي. او دغه نوم یې هم د خپل ځانه څخه نه ولیکي، بلکې د ته داور معلومه وه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک د خلافت د پاره اختیاروي، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت د مخه د نورو اصحاب کرامو او په خپل د عثمان رضی الله تعالی عنه سره هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې مشورې کړې وې. کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هوښ سو، نو یې عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل: هغه څه چې لیکلی دي راته وی وای. عثمان رضی الله تعالی عنه وویل: ما پر تاسې عمر ابن الخطاب خلیفہ وګرځاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: الله اکبر، دا سره معلومیږي چې ته پر دې وبېرېدې چې د نامه تر یادولو د مخه به زما روح ووزي او خلق به سره مختلف سي، او د دغه اختلاف په سبب به په فتنه کې ولویږي. الله جل جلاله دې د اسلام او مسلمانانو له طرفه د خیر بدله او جزا درک. پس له هغه څخه چې دا یې ولیکل، ما عمر ابن الخطاب خلیفہ وګرځاوه، نور یې هم پسې ولیکل: د هغه امر اوري او اطاعت یې کوي، او ما د ده په انتخابولو سره د الله او رسول الله او د هغه د دین د ځان او ستاسې د خیر په باره کې قصور او کوتاهي نه ده کړې. که دا عدل کاوه، دا زما علم دی او هغه زما ګمان دی چې د ده په باره کې لرم، او که په ده کې تغیر راغلی، یعنی بې له عدله بل لار اختیار کړه، هر چاته د خپل عمل جزا ورکول کیږي. زما اراده د خیر ده او په غیب نه يم خبر. د لیک په اخر کې دغه آیات شریف ولیکي: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، چې دا د سوره الشعراء 208 نمبر آیات دی. یعنی ژر به پوه سي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی چې کم ځای ته به بیرته ولاړ سي، یعنی پس له مرګ به ډیر بد ځای ته ولاړ سي. او بیا یې ولیکل: والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. ورسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر خلق په مسجد نبوي کې سره راټول شو، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خونی د کلکین څخه ورته وویل: اے خلقو زد دنیا څخه وتونکی او آخرت ته ورتلونکی يم او ما ستاسو د کارو د اداره کولو د پاره هغه څوک اختیار کړی دی چې په دغه ورقه کې نوم لیکلی دی د هغه خبرو ته غوږ نیسی او اطاعت یې کوي آیا تاسو په هغه چا راضی یاست چې ما د هغه په باره کې د خلقو سره مشوره کړې ده او ما ستاسو د پاره اختیار کړی دی خلق ول هو مج راضی یو یا خلیفہ رسول الله خو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ولارسو اول بیل عمر په بل چا نه راضی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تبسم وکي اول هغه عمر ابن الخطاب دی خبرې ته غوژنسی او اطاعت یې کوي په والله ما بیل خیره بل څه نجزنل دی ټول مسلمانانو ده حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په شمول د دغه امر اطاعت او فرمان برداری وکړه او دغه امر یې په پراخه سینه قبول کړ بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلقو څخه پوښتنه وکړه نن کوم ورځ ده خلق ویل دوشنبه بیا یې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوم ورځ رحلت وکړي خلق ویل په دوشنبه نو یې وویل الهی پنن شپه کې مړکه دا یو ول رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سش کې کپان کړل سو خلق ول په درو کې پنوک نو ول زما د پاره هم درې کپانه تیار کړي او غسل بزما شزه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها راکوي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زکندن وخت حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته د هغه د زکندن په وخت کې ورغله او ژړلې پلار یې د ژړا څخه منع کړ بیا یې وسنګ یا بغل تک شینستل د پلار په باره کې د مرثیه یا د غم بیتونه وویل خو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عائشه بیتونه موایه بلکې ووایه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد شداد سورة قاب نونسم نمبر آياتي يعني دا مرك سختي أو بهوشي دا دي دا پار راغلي چه هغ دا پیغمبرانو خبري پخفل استرگ سر وويني أو حق سر وويني أو حق ورتشكارسي نو پا داغ وقت با منكر انسان تو ويلسي دا هغه مرګ دی چې ته به د هغه څخه ګوښه کېدې او هغه دې نه منې هغه آخري جمله چې تر وپات د مخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خوله راوتلې دي دا وی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ثانی اثنین یار غار د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خلیفہ د دوشنبه په ورځ مازیګر یا تر مرلبیدل ورسته وفات سو د جنازې لمونځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر ادا کی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره یو ځای د هغه په مبارکه حجره کې شخ کړل سو قبرته حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحه او عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين وركشتسول د ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه د مرضي په وخت کې حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه د مسلمانانو د لمانځه امامت کاوه کله چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات سو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا بکر هغه څوک چې تر تا ورسته دی هغه دې ستړي کړه دغه جمله ډیره لویه معنا لري یعنی تا داسې عمل او کارونه وکړه کم څوک چې تر تا ورسته راځي هغه دغه سي عمل به له ډیر ستړیا او به له ډیر زحمت نشي کولای ستا پر لار تک کول د ستړیا او زحمت څخه خالی نه دي هغه کارونه چې تا شروع پکړې ده چې هغه د فارس او روم فتح ده او تر دغه ځای دې را رسولې ده ورستنی خلق به یې په ډېر ستړیا او تکلیف پا پسې پوره کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خلافت د مخه د ټوکرانو تاجر و. پس له هغه څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وټاکل سو، بیا یې هم غوښته چې د خپل کورنۍ د مصرف پیدا کولو دپاره هغه خپل تجارت وکړي. نو یې په سهار کې ټوکران پر اوږه اچولی وه او بازار ته تللی. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ د دې کار څخه منع کړي. ویل کته په تجارت مشغوله سي، د خلقو کار او خدمت در څخه پاتې کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل، نو خپل کورنۍ ته خواړه د کومې خوا ورکم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، موږ د مسلمانانو د بیت المال څخه ستانه فقدر کوو. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په موده کې د کور مصرف د بیت المال څخه ورکول کېدی. خو د مخه تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسي، امر یې وکړ اول ټول هغه مال یا هغه مصرف چې د خلافت په موده کې د بیت المال څخه ماته راکول سوی دی، هغه دی حساب او جمع کړل سي. پس له حسابه دا معلومه سوه چې 8000 درهمه د رضی الله تعالی عنہ ته ورکول سوی دي. دغه 8000 درهمه په دوه کال او درې میاشتې کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول کورنۍ مصرف سوی وو. اوس نو دغه مصرف د هغو مصارفو سره قیاس کی کم چې نن ورځ د مسلمانانو د بیت المال څخه د ځینو حاکمانو په شخصي او بې ځایه خرڅو لګول کیږي، نو خود به مسلمان ملتونه دغه د دربدری په حالت کې وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې دغه 8000 درهمه دي بیرته زما د شخصي مال څخه د مسلمانانو بیت المال ته ورکړل سي. که زما شخصي مالو دغه مبلغ نه کوي پوره، هغه پاته دي زما د اولادو د مال څخه واخیستل سي او بیت المال ته دي ورکړل سي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه کار د دې د پاره کاوه چې د مسلمانانو د بیت المال څخه نه شي اخیستی او نه خوړلی وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې وپاسو چې هم زاهد او هم عابد و، هم پرهیزګار او هم کریم و، هم صدیق او هم مجاهد و. په داسې سخت او مشکل وخت کې یې د مسلمانانو قیادت او رهبری وکړه چې بیا په تاریخ کې دغه سخت حالات پر مسلمانانو نه دی راغلي. فتوحات او د اسلامي دولت پراخه کېدل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر قیادت لاندې شروع اسوه، او د چا په مقابل کې شروع اسوه؟ د هغه وخت د دنیا د هغو دوو لوی قدرتو په مقابل کې چې فارس او روم و. الله جل جلاله دې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه راضي سي، او الله جل جلاله دې د اسلام او ټول امت مسلمه له طرفه د خیر جزا او بدله ورکړي. همدارنګه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خپل وفات ته مخه وویل، د ابو بکر د کورنۍ سره بیل دغه یوې اوشي چې موږ یې شیدل وشو، او بیل دغه یو مرئی چې د مسلمانانو تورې جوړولې او زموږ خدمت یې کاوه بل شی نسته. نو که زه مړ شوم دغه دوشه و عمر ته ورکړي. کم وخت چې دغه دوشه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړل سو، هغه وویل، الله جل جلاله دې پر ابو بکر ورحمېږي، هغه څوک یې ستړي کړ چې تر ده وروسته دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د در رضی الله تعالی عنہ سره د جنتو په فردوس اعلا کې یو ځای کې. آمین ثم آمین. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت د درلسم کال د جماد الاخر په میاشت کې د دوشنبه په ورځ مازیګر یا پس له ماښام پس له 15 ورځو مریضیه وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دونه حیا درلودل که بچا د ده په حضور کې د ده اوصاف بیان کړل، د ده رضی الله تعالی عنہ تر سترګو به اوښکې راتوی سوې، او خپل مشهور دعا به یې وویل، الهي ته په ما تر ما ښه خبرې او ما تا تر هغه شو ګرځوي چې دوی پر ما ګومان کوي او هغه سره وبخښه چې دوی نه دی په خبر او ما دغه د دوی په وینا مما خوځه کوي. د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه څخه چې د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه پلار دی روایت دی چې ویل پس له هغه څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کفن کې پټ کړل سو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی او ویل د هیچا هغه عملنامه چې دی د هغې سره د الله جل جلاله په حضور کې دریږي ماته دون نه ده خوښه لکه د دغه چا عملنامه چې په کفن کې پیچل سوی دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت موده 2 کاله او 3 میاشتې وه او د وفات په وخت کې یې عمر 13 کاله و. دا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه عمر رحلت کړی دی. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لکه سرنګ چې په ژوند کې سره یو ځای کړی و د غرنګ په تربه هدیره او حجره کې سره یو ځای کړ. ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په هغه حجره کې شخ کړل سو چې تر د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته شخ کړ سوی وو چې دغه حجره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه د حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور و د استوګنی خونه و. دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مختصر تاریخ و. دا هغه څوک دی چې لیکون کې د فضائل په لیکنه سره د قدر نه لوړوي بلکې د خپل ځانو او خپل لیکونو قدر په لوړوي ځکه چې دوی د دې وړ او لائق وګرځیدل چې د دغه سلوړ او عظیم شخصیت په باره کې لیکنه وکړي. الله جل جلاله دې در باندې ورحمیږي یا ابا بکر. څونه چې خلک ستا د شوالی په باره کې فکر کوي یا یې ستا د شوالی په باره کې لیکنې کړې دي ته تل او همیشه تر هغه ډیر ښه او ډیر بهتر یې. محترم ورونو، زه نسم کولای چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه 15 کلنۍ هغه ژوند چې په اسلام کې تیر کړی دی په پیتو یا په لیکونو کې بیان کم او د هغه د ژوند فضائل واقعات دونه ډیر دي چې په پیتو او کتابو کې ځایږي هم نه. نو به په دغه لږ سره کفایت وکړو او اوس به د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې وژغیږو. ورونو، د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر پیژندلو وروسته به د تاریخ او اسلام د یو لوی قهرمان سیرت او مختصره پیژندګلوي درته بیان کم ځکه په وروسته کې زموږ راتلونکی بیان د دغه قهرمان د ژوند او اعمالو په باره کې دی چې دغه قهرمان سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. زه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تاریخ نه لیکم او نه تر نورو خلقو د ده په عظمت ډیر خبر یم. صرف زما کوشش دا دی چې په دغه لیکنه کې زه او لوستونکي څو لحظې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خاطرو او ملګرتیا کې ژوند تیر کو. د هغه چا سره ژوند وکړو چې د ده په ژوند بو نه دی ورسره لیدلی خو د هغه نه لیدلو عوض او بدل په دغه بحث کې لاسته راوړو. د داسې معلم سره څه موده واوسیږو چې مثل یې په معلمانو کې نسته او د ده په ملګرتیا سره د څو لحظو دپاره د خپل ژوند قیمت لوړ کړو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نسب سلسله په داسې ډول سره ده: عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن الرياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر او فهر هغه څوک دی چې لقب یې قریش دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه په قریشو کې عدوی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په کعب ابن لؤی کې یو ځای کیږي. د عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام المخزومیه د ابو جهل خور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عدی ابن کعب کې یو ځای کیږي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبیله د قریشو د سفارتی چارو مسؤوله وه، یعنی کبه پخپله د قریشو یا د قریشو او نور قبیلو په منځ کې اختلافات او مشاجرات پیښ شوه، د هغو مشکلاتو حلول یا د هغو قبیلو سره د جنگ کولو فیصله د ده د قبیلې وظیفه وه، او د ده قبیلې بیا دی رضی الله تعالی عنه د ده د پوهې او حکمت په سبب د دغه کار دپاره انتخاب کړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وختو کې ټول هغه کارونه کول چې کفارو او مشرکانو کول. کله چې امیر المؤمنین وګرځېدی یو ځوان ورته وویل، یا امیر المؤمنین، تاسو چې دغه د کفر او شرک کارونه کول آیا تاسو عقل نه درلودی؟ رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، زویه، موږ عقل درلودی خو زموږ سره هدایت نو موجود. د انسانانو د پاره د عقیدې مسایل یوازې په عقل او حسب سره نه حلیږي، بلکې به له هغه هدایت څخه چې د رب العالمین له طرفه څخه وي اصلاح په وجود نه راځي. څونه ډېر مفکرین، فیلسوفان او پوهان گمراه شوي او پر غلطه لار تللي دي. دوی عقلونه درلودل مگر د الله جل جلاله څخه د هدایت غوښتنه نه ده کړې او هغه الهي هدایت نور سره ملګري. نو عمر رضی الله تعالی عنه به اسلام هیڅ شی نه، بلکې اسلام هغه شی دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه هغه د نن استعداد راویش کی او پر سم لارې رهي کی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د فلتر کال در لس کال وروسته زیږیدل دی چې په دغه حساب سره تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم در لس کال کشرو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسم کنیه ابو حفص دی چې نسبت یې د در رضی الله تعالی عنه ولور حفصه رضی الله تعالی عنها ته کیږي چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوجه ده. او حفص په عربی کې د زمری و چچته ویل کیږي. مگر دلته یوې بلی باریکۍ ته هم متوجه سی. دا هغه عمر دی چې په جاهلیت کې د شرم او پیغور په سبب ژوندۍ لور شخول، او په اسلام کې د اسم کنیه نسبت ولور ته کیږي، یعنی ابو عبدالله نور ته ویل کیږي چې نسبت یې د ده وزوی عبدالله ته وسی، بلکې ابو حفص ورته ویل کېدل چې نسبت یې ولور ته کیږي. دا هم هغه شرف دی چې اسلام و شذ تور کړی دی. د عمر رضی الله تعالی عنه لقب فاروق دی چې دغه لقب رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ور کړی دی، او دغه لقب د اسلام په تاریخ کې په یو ډېر عظیمه او شاندار ورځ ورکول سوی دی. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وویل، موږ ولې خپل دین پټوو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه په غوښتنه د تلویشت نفر مسلمانانو سره چې ټول مسلح و د ارقم ابن ابي الارقم د کور څخه په دوه صفه یا دوه قطاره کې راووتی چې د یو صف په سر کې حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا اسد الله شهید الشهدا رضی الله تعالی عنه رهیو، او د بل صف په مقدمه او شروع کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رهیو. مسلمانانو تحلیل او تکبیر وایه، راغله پر کعبه شریفه طواف وکي او برته ولاړه. نو الله جل جلاله د رضی الله تعالی عنه په اسلام سره د حق او باطل په منځ کې فرق او جلاوالی راوستي، چې دغه هم د فاروق ترجمه ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسلام، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قسم د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې په تفصیل سره بیان کړی ده، چې دلته تکرارول لازم نه بولم، خو بیا به یې هم ځینې حالات په اختصار سره بیان کم. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، او امام طبراني د عبد الله ابن مسعود او انس رضي الله تعالى عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام. يعني الهي په دغه دوه نفرو کې چې یو یې عمر ابن الخطاب دی او بل یې ابو جهل ابن هشام دی، چې هر یو تا ته خوښ وي په هغه سره اسلام معززه کې. نو د دغو دوو نفرو څخه په الهي دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ و، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د ده په باره کې قبول اسوه. څرنګه چې عمر ابن الخطاب پوه، عاقل، هوشار، خطیب، قوي او قوال سړی و، د همت او عزم خاوند و، د هر کار اراده چې به وکړه هغه کار به تر اخره رساوه. همدارنګه عمر ابن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې یې نوم ابو جهل و، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. د دغو دوو نفرو داخلي استعداد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه نو پټ، او دا هم معلومه خبره و چې په مسلمانانو کې د دغه چا وجود لکه عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الهشام و اسلام ته ډېر مرسته او کومک رسولای شوی. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا کول چې الهی په یو د عمرینو اسلام معزز کړي، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوی کیږي. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبل دل د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی و، او ډیر ځله مسلمانانو د دسخه قسم قسم آزارونه لیدلی دي، او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقض مشاعر موجود و. له یوه طرفه یې د هغو عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورپرې ایښې وه، او له بله طرفه یې ځان و هغه لهو او لعب خواهشاتو او شهواتو ته ور ایله کړی و کم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت آزارونه قبلوي ښه ورته ایسېدل، او بیا د ده په عاقل زړه کې شک او تردد و چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې یې دغه ضد افکار پر لاوشتل، او بیا به خاموشه سوه. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه یې داسې راوځي: یوه شپه ده غوښتل چې تر کور د باندې شپه تیره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښ ننوتی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ و او لمونځ کاوه. په لمانځه کې سورة الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن مجید ته غوږ ونیوي، او د هغه ترکیب او تالیف یې ډیر خوښ سو. نو وای ما د خپل ځان سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يعني بشك خامخه دغه قران د مکرم عزتمن رسول قول دي، او دا قول د کم شاعر قول ندی. تاسی دیر لج ایمان راوری بلکه نمو منان کجی. عمر رضی الله تعالی عنه وای ما دا زان سر اول چه شاعر ندی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه آیات شریف تلاوت کی ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون او دغه قران د کاهن قول ندی لکه تاسو چې ګوبان کوي تاسو لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي تنزیل من رب العالمین دغه قران د رب العالمین له طرفه نازل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پات سورت تر اخره وای عمر رضی الله تعالی عنه وای یو ستر تاثیر لاندسوم اسلامي وزرت رانزدیس دا هغه د اسلام تخمو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښېښول سو مگر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدی قومیت د پلرو او نکګانو د جن لویوالی پر دغه حقیقت چې د د پرزړې ژغ کاوه غالبو بیا هم په خپل عمل کې د اسلام ضد او د مسلمانانو دشمنو دا هغه خپل زړه په پټ شعور لا نو قانه همدارنګ د د په د باندې ژوند کې هغه اول نرموالی چې په دکی ولیدل سو هغه وحبشیته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې وو مسلمانانو خو د قریش د ظلم او آزارو په سبب یو په بل پسې په پټه حبشه ته هجرت کاوه نو د مسلمانانو څخه یو شزوه چې ام عبد الله ورته ویل کېده دغه شزه غوښته چې هجرت وکي نو یې د خپل زوی عبد الله سره داسې اتفاق وکي چې ته جلاره هیڅ او زه به جلاره هیڅم او د فلانی غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه سره ځو مسلمانانو هجرت په پټه کاوه ځکه کفارو هجرت ته هم نه پریښول نو عبد الله تر مور د مخه د هغه وعده سوی غره شاته ولاری او ام عبد الله د شپې نا وخته پر خلص پرسوه د لاري د ضرورت شیان ورسره دي په سره رهیسوه د مکه مکرمه څخه چې ووتل عمر ابن الخطاب په مخه ورغلی ویل دل چې شزه د سفر د پاره تیار او آماده ده ویل چیرې یا ام عبد الله مسلمانان خود سفر کول څخه منع دي شزه ورته ویل یا عمر ازارون مرا کړل مزکه مرا باندې تنگ کړه پری موږ دی چې در څخه ولاړ سو نه تاسو موږ غواړی نه موږ تاسو غواړو نو می پرېږده چې هجرت تر څخه وکم کما و هجرت کول ته پرېږده او در څخه ولاړ سم تاسو ست تاوان رسیږ عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اوریدلو سره نرم سو او شزه ته وویل دا نو جلا والی دی یا ام عبد الله ام عبد الله او عمر رضي الله تعالى عنه بنسب سرنزد او شريكه شذول هو فراق او جدايده عمر رضي الله تعالى عنه بمخجشه او سلامتادي ملغرسه دا اول وارد پار عمر نرميجي او سنواي شذ بتعجب كسوه او لاړ پر هغه وعده سوي زاي د خپل زوي سره یو زاي سو زوی پښتنه ځنی وکړه چې چا خو نه لیدې شو دی ولیا بل چا نه ایم لیدلې یوازې عمر ولیدم زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پرې شولې شو دی کیسه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شي نه دی پېښ شوی او په اخر کې دا هم راته ویل په مخه دې شسه زوی یې ورته ویل مور ستالک چې د دغه جملې د ویلو په سبب د دوه اسلام ته امید پیدا سوی دی شزی ویل هو داسې راته معلومیږي عبدالله ویل والله د خطاب خربه د شهادت کلمې ووایي خو عمر به یې ونه وایي دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره سوه مګر دغه نرمي میل و اسلام ته نه و بلکې دا فقط د دغې ښځې سره نرمي وه عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دغه تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي دغه شزه د د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي د دې ټول مصائب او مشکلات سبب چی شدی پسله فکره و دې نتیجه پسله فکره و دې نتیجه ته ورسېدی چې د دوغو ټولو اختلافاتو سبب محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دی. نو یې نت او عزم وکي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ووجنه. که څه هم دی د هغه په بدله کې ووجل سي مهمه نه ده، مکه خو به د دوغو مشکلاتو څخه خلاصه کم. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو اراده د ځان سره پخ کړ. سهار یې توره واخیستل او د کور څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو پنیت ووتی. په لار کې یو صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبد الله و، او په پټه مسلمان سوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیدل چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنگ د پاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل غواړم چې دغه نفر ووژم، غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دی. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الیحه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اوریدلو سره وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن سړی دی. د یو شي اراده چې وکړي هغه تر سره کوي. نعیم غواړي چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې، آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاصې؟ عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپل دین څخه اوښتی یې. اول که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې، زه دغه کار کوم. نعیم ولیدل چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ هم فرض کړی او منلی دی. هو، هلته داسې نور خلق هم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو تقاضا او ارزو یې درلودل، مګر دا کار یې نسوای کولای، ځکه هغه د عبدالمطلب د اولادې څخه پر خپل مرګ بیرېدل. هر چاته دا معلومه وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یو داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورکړي. نو یا عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده، ته یې باید اول د خپلې کورنۍ څخه را شروع کړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کړي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل خور دی، فاطمه بنت الخطاب، او د دې میړه د دینه اوښتی دی، او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه دین یې. عمر نو خبر چې خور او اخښه یې مسلمانان سوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری و. اسلام نو پټ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره یې عبادت کاوه. مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېدل یا داخل سوي و، هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره موافق عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړي، چا په ښکاره. فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها د عمر خور د هغې جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل هو. عمر رضي الله تعالى عنه در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لطرف را وګرځېدی، د اخشي او خور د کور پر طرف رهیس. په دغه وخت کې چې عمر رضي الله تعالى عنه د خپل خور فاطمه کور ته ورځي، سعيد رضي الله تعالى عنه د فاطمه خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه هم د دوی سره دی او قران مجید ورته وایي، ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو كسانته چنيو په اسلام مشرفه کېدل، هغه کسان ور استول چې مخکې ایمان راوړی وو چې قران او اسلام وروشي. نو دوی درې نفر ناس دي قران کریم وایي چې عمر کورته ور داخل او د نن په خونه کې د قران مجید د ویلو आवाज واورېدی پره نه اوري فقط یو همهمه او جوج اوري غوږه ورته ونیوي بیا هم نه پورت بیلیږي نو یې په قوت سره دروازه ورپوري وهل عمر جبار تاسو فکر کوئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و عمر په بدن ډیر لوی سړی و د هغه ډیرو غټو خلقو څخه و ډیر لوی او قوي بدن یې و کم وخت چې په پر آس پور سو پښې مځکې ته نه رسېده په ټولو مسلمانانو کې د ده په مثل بل غټ سړی نه و بېله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او بردار ځګر و د ده په لیدلو څوک بیرېدی هیبت او دبدبه یې درلودل دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل د هغه طرفه ورته وویل سوه څوک یې ویل عمر خور یې وبیرېدل ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي پستو په پښتو کې وهغې کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګودام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کیږي خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړي فاطمه رضی الله